إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، معاشر المسلمين bapak-bapak sama ibu-ibu jamaah pengawasan malam Jumat yang mungkin tansah penaringan rahmat taufik dan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita saged makempal wonten ing pertengahan sasi Syakban menika. Ya Allah, kula sampun ningali wonten ing nginggil niku bulan niku pun bunder keluar. Niki pratandha nek sasi Syakban niku pun separuh berarti. Nek kula ningali kalender Hijriah niku pun Benjing pun tanggal 15 berarti nggih. Berarti kantun setengah sasi mleh. Kula panjenengan sami insyaallah taala mlebet wonten ing sasi Ramadan. Pramila monggo kula panjenengan sami tambah digiyataken mleh ibadahipun nggih kangge napa niku istilahipun pemanasan. Pemanasan anggenipun kula panjenengan sami badhe mlebet wonten ing sasi Ramadan. Awit wonten ing sasi Ramadan sugeng kula panjenengan sami saenipun nggih semangat apasipun nambah kuantitas utawi napa niku nek kuantitas basa Jawa nggih cacahe ibadah gitu. Katae ibadah niku dipun tambah mleh. Jumlahipun ibadah niku dipun tambah mleh. Lan ugi kualitasipun mestinipun gitu. Mboten namung kuantitas ning ugi kualitasipun. Mutunipun nggih. Nah niku pramila sadaringipun sasi Ramadan menika saenipun kula panjenengan sami mumpun siap-siap sing biasane niku napa nek maca Al-Qur'an niku jarang-jarang niki pun mulai buka-buka Al-Qur'an Pak nggih. Mulai buka-buka Al-Qur'an gitu. Terus sing biasanipun salat sunahipun nggih rada-rada males-males menika dipun giyataken mulih salat sunahipun. Sumantos mangke wonten ing sasi Ramadan menika mboten kaget. Biasanipun nek wong kaget niku Pak nggih. Kaget ngibadah sing akeh wonten ing wiwitipun Ramadan. Ngerti-ngerti nek wis napa? Seminggu, rong minggu dados pun pripun? Blendek, nggih ta? Awit napa? Awalipun Ramadan niku kaget. Wah, ngerti-ngerti langsung ibadah sing napa sing kathah sanget. Nah, akhiripun lemas rumiyin kita ngelukru pramila monggo dipun tingkatakan rumiyin dipun persiapakan kangge pemanasan kula panjenengan sami saat jarengipun mlebet wonten ing sasi Ramadan. Nah, bapak-bapak ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalu punika kita badhe lajengaken waosanipun kitab siam Ramadan. Fadailuhu, adabuhu, ahkamuhu, qiyamuhu yang dipun serat dening salah setunggalipun ulama di menikam Muhammad Syekh Muhammad bin Jalizim yang kalau ini sambut dipun aturakan, dipun wawasakan pinten-pinten tiang engkang kepareng boten nindak nisiam wonten ing sasi Ramadan menikam wonten sing napa kemarin boten tindak ni siam wonten ing Ramadan ning kudu ganti wonten ing dinten sanesipun. Gitu. wonten melis tiyang ingkang kemarin boten siam wonten ing Ramadan niku kudu napa ganti kalian fidyah niku sampun dipun terangkan walhamdulillahirabbil alamin lan wonten ing dalu punika kita badhe lajengaken nggih menika babakan mubtilatus shaum. Pinten-pinten perkara ingkang saged mbatalaken siam. Nggih. Tentu kemawon ingkang dipun bahas wonten mriki ingkang wonten keteranganipun saking hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi saking ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, dipun terangkan dening Syekh Jamil Zain wonten mriki ma yubtilu shauma qisman. Dados panjenenganipun Syekh menika bagi perkara ingkang saged mbatalaken siang meniku wonten kalih golonganipun. Maksudipun dipun bagi kalih menika miturut kalian napa nggih? Dampakipun utawi konsekuensinipun. Menika wonten ingkang mbatalaken siam konsekuensinipun ganti wonten ing dinten sanes. Wonten sing mbatalaken siam ning konsekuensinipun luwih abot, Pak. Mboten namung ganti wonten ing dinten sanes ning ugi napa mbayar kafaroh sanes fidyah, Pak. Ning kafaroh. Kafaroh niku luwih abot tinimbang fidyah. Nggih, kita wiwiti saking nggih, mesti kawan sing pertama nggih. Nggih menika pinten-pinten perkara ingkang batalaken siam lan konsekuensinipun gantos wonten ing wekdal sanes. Qadha' istilahipun. Mayubtilu siam wa yujibul qadha'a faqat. Menika wonten ing mriki dipun sebataken tigang perkawis. Ingkang batalaken siam lan konsekuensinipun kudu ganti wonten ing dinten sanes. Ingkang sepisan nggih menika dahar ngunjuk rokok al-aklu aswasyurku wa tadkhin andan kanti sengojo nggih dahar ngunjuk rokok kanti sengojo menika dados setunggal kelompok awit napa menika mlebetaken benda wonten ing mulut lewat tenggorokan gitu. Nah, menika menawi dipun tindakaken kanthi amdan nggih menika kanthi sengaja nggih, kanthi sengaja niku mbatalaken siang. Nggih. Mbatalaken siang lan konsekuensinipun apa, Pak? Konsekuensinipun mestinipun dhewe niku kudu ganti wonten ing dinten sanes. Lan mboten namung niku jane kedahipun apa tobat. Amargi menika sampun nindakne setunggal dosa. Nggih ta, awit tiang ingkang siam niku lak mboten kepareng dahar ngunjuk napa meling rokok nggih ta niku dosa nalikanipun siam niku dosa awit wajibe niku napa imsak wajibe niku napa nahan mboten dahar mboten ngunjuk pramila dheweke niku kedah tobat rumiyin lan ugi mengke wonten ing jabaning sasi Ramadan menika kedah ganti siamipun kala wau. Selanjutnya pun ingat mau kalahipun menika ugi termasuk perkara ingkang batalaken siam lan gedah ganti wonten ing dinten sanes nggih menika al-qai'u amdan maknanipun apa maknanipun nggih menika muntah kanthi sengaja artosipun nek muntahipun mboten kanthi sengaja niku mboten batalaken siam. Contonipun pripun? Jenengan lelungan ngangge mobil gitu. Senajan niku mboten lelungan safar adoh ning gandeng biasanipun mabukan gitu nek numpak mobil niku mungkin pundi? Kene Sukarjo mabuk ngaten niku. Ngerti muntah wek ngaten niku. Padahal poso. Niki mboten dipun sengaja. Nek ngaten niku mboten batal, Pak. Mboten batal. Utawi mbok menawi wonten sinten nggih ibu-ibu biasane pun nek hamil gitu. Hamil niku biasane pun kan esuk-esuk niku biasane wek-wek ngaten nggih. Nah niku ibu-ibu terus kok hamil ning dhewe nekat poso. Sah napa mboten, Pak? Angsal apa mboten? Angsal. Ning jane dhewe niku pikantuk napa? Keringanan rukhsah saged mboten siam. Ning niki contoh mawon gitu, contoh mawon nonton ibu-ibu hamil nekat poso, ngerti-ngerti esok-esok niku hoak-hoak gitu, muntah sing daharan nalikane pun sahur niku ditokne kabeh. Niku batal apa mboten? Mboten batal. Nah niki. Lah sing batal kados pundi lah niku wong sing muntah kanthi sengaja, gitu. Di napa lebone tangan wonten ing mulutipun menika disogok-sogok akhirnya wek ngaten niku. Lah napa enten yang sing ngaten niku, Pak? Sengaja ngaten kan enten apa mboten? Kados iku mboten terbayang gitu. Enten nggih ngaten niku. Maksudnya sing sengaja muntah niku tujuane napa ngaten lho? Ya. Kena coba-coba. Niku mboten. Mboten ngaten, Pak. Mbok menawi wonten tiyang ingkang kleleken napa ngaten nggih? Wonten kewan sing mlebu ngaten niku kleleken terus ben metu, gitu. Disogok-sogok ben muntah wae. Niku lak sengaja berarti. Sengaja muntahne wonten sing jero. Ya. Jadi niku mlebune wong mboten sengaja ning gandeng dhewe pengen ngetokne akhirnya pun ditokne kanthi sengaja dimutane kanthi sengaja. Lah niku saged batane siang. Ini gambarane pun ngaten niku. Soale nek mung sengaja nyogok-nyogok ini kados kok jarang wong sing sengaja ngaten iku jarang ngaten. Ngaten. Menapa ingkang kok kalihipun? Terus mlebet ne makman unjukan utawi asap rokok gitu kanthi sengaja niku batal siang ugi ngetokne isine pun weteng muntah nggih kanthi sengaja ugi batalaken siang. Ingkang angka 3 nipun ingkang batalaken siang nggih menika haid nifas. Haid lan nifas senajan to menika wonten ing wekdal-wekdal pungkasan wekdal-wekdal terakhir wonten ing dinten siamipun wis arep angslup srengenge ngerti-ngerti metu getihe ya niki kangenipun ibu-ibu nggih utawi mbak-mbak nggih sing haid sadarengipun buka senajan tok namung 5 menit mbok menawi nggih to wah mung garek 5 menit wae kok yo metu getihe eman-eman wis ora sah ganti wae iki wis dianggap sah saged napa mboten mboten saged nggih. Amargi napa niku rukunipun siang sampun dipun terangaken para ulama menika ngampetipun wiwit napa Pak wiwit fajar shodiq ngantos ngantos angsluping srengenge. Pramila menawi wonten pembatal wonten ing antawisipun wekdal menika wau nggih siamipun mboten sah. Siamipun mboten sah nggih. Niki dados nek tiyang niku yang istri niku ibu-ibu utawi mbak-mbak niku kok haid utawi nifas wonten ing wekdal akhiripun siam utawi wonten ing wekdal siam ngaten mawon nggih gambaripun niku mbatalaken siamipun lan wajibipun nggih napa wau ngantos wonten ing dinten sanesipun nggih ngantos wonten ing dinten sanesipun. Selajengipun ingkang kelompok ingkang kalihipun perkara-perkara emang batalaken siam menika wau. Ingkang batalaken siam lan konsekuensinipun nggih menika qadha lan ugi kafarah. Dados wonten kalih konsekuensinipun nggih. Ingkang sepisan nggih menika ganti wonten ing dinten sanesipun, ganti dinten menika kita sing batal niku lan ugi tambah kalian apa? Kafarah, bayar kafarah. Engkang kalbu wonten ing kelompok menika namung setunggal pembatal kemawon, Pak. Nggih. Nggih menika jima berhubungan suami istri wonten ing siang hari Ramadan nalikane poso. Nggih. Nalikanipun poso. Niku. Wonten ing siang hari Ramadan kok kesengsem kalian bojone akhiripun wah bablasen, nggih ta? Ah niku terus batal posone, Pak. Lan konsekuensinipun niku mboten namung kedah ngantos wonten ing dinten sanes ning ugi mbayar kafarah. Napa niku kafarahipun? sampun dipun sebataken wonten ing hadis ingkang panjang kita ing arah didawa niku nggih wonten hadisipun Abu Hurairah nalika nipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika lelenggahan kalian para sahabat nggih dumadaan nggih teko salah siji jeneng tiyang menika nggih menika nek mboten klentu menika Arab Badui gitu dhewe wadul kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih bila dhewe niku mumpun napa niku istilahipun nek dhewe ngomong niku halaktu aku wis ciloko gitu terus ditangleti kenging napa kok kowe ciloko tibake napa Pak posone batal karena niku wau berhubungan suami istri banjur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nerangaken kowe iki wajib bayar kafarah ingkang sepisanan Rasul sallallahu alaihi wasallam tanglet rumiyin kowe duwe budak apa ora budak sing bisa mbok merdekakne gitu tibake mboten gadah nggih mboten gadah terus tanglet mulih Rasul sallallahu alaihi wasallam kowe iso ora poso rong sasi berturut-turut nggih mboten mandek gitu rong sasi berturut-turut ya wong poso Ramadane susah gitu mboten nahan syahwatipun lha kok kon sasi napa rong sasi berturut-turut dhek nggih mboten matur mboten saged gitu terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanglet mulih nggih apa kowe duwe napa niku harta utawi bondo kanggo bayar utawi kanggo maringi napa daharan cacahipun wong swidak tiang miskin cacahipun tiang miskin menika cacahipun swidak nggih dheweke nggih matur menapa niku matur wong wonten ing napa daerahipun menika sing paling miskin nggih aku ora ana sing luwih miskin tinimbang aku akhiripun Rasulullah senang senyum gitu akhirnya pun menika wonten harta sedekah dipun paringi marang dheweke nggih supaya bayar kafarah menika ning gandeng dheweke sing paling miskin ya wis niku critanipun ngaten nggih intinipun dipun pendhet saking hadis menika ingkang panjang menika wau bilih kafarah ingkang dipun maksud menika salah setunggalipun tigang perkawis ingkang dipun sebataken wonten ing hadis menika wau. Ingkang sepisan nggih menika membebaskan setunggal budak mukmin. Ngira. Utawi ingkang mau kalihipun siam rong sasi berturut-turut mboten mandek, mboten kendhat. Maksudipun napa Pak? Mboten napa niku? Mboten bolong siamipun. Nggih siamipun nggih siam hari nggih. Nek wong ini pun nggih sami kalian siam Ramadan menika wong ini pun nggih saged dahar, ngira. Maksudipun 2 bulan berturut-turut menika mboten kepareng siangipun menika medhot. Ya. 2 bulan berturut-turut. Utawi ingkang ketiganipun nggih menika maringi daharan dhateng tiyang miskin cacahipun swidak tiyang miskin. Nah niki kafarahipun. Abot napa mboten niki Pak? Nggih abot sanget. Ya, abot sanget. Wong namung sedina sing batal kok kon bayar kaya dene fidyah wong swida. Nek vidyah niku lak wong siji, gitu. Sedinane wong siji yang miskin. Gitu lha iki mbayar swida, gitu. Terus menika masyaallah niki ageng sanget. Pramila kula panjenengan sami kedah ngati-ati utamanipun nggih menika para bapak ibu ingkang nembe nikahan, gitu. Biasanipun niki sing sering-sering kesengsem kalian bojone niku nggih. Nek sing pun sepuh-sepuh nggih pun biasa niku ngono. Gitu. Sing cek nom-nom niku, gitu. Nah, nggih. Jelas Pak Bung niki dados menika wonten perkara-perkara yang membatalkan siam, kula bali malih. Menika wonten kalih kelompok, nggih menika ingkang sepisan ingkang membatalkan siam, konsekuensinipun namung bayak napa niku ganti siamipun wonten dinten sanes. Wonten ing kelompok menika nggih menika kalebu wonten ing kelompok menika dahar ngunjuk ngerokok kanthi sengaja ingkang kalihipun napa wau muntah kanthi sengaja ingkang wetikipun nggih menika haid utawi nifas wonten ing siang hari Ramadan. Salajengipun ingkang mbatalaken siam lan napa niku konsekuensipun wonten kafarah niku namung setunggal nggih menika jinak hubungan suami istri wonten ing siang hari Ramadan nalikanipun siam nalikanipun poso. Niku kafarahipun pun dipun terangaken wau nggih menika bebas nih budak menai wonten menai boten-boten nggih siam rong sasi berturut-turut menai boten saged boten mampu nggih apa niku wau bayar istilahipun fidyah ning cacaipun swidak yang miskin nggih menika. Monggo kita lajengaken Pak nggih. Menika wonten babagan sanesipun nggih menika umurun la tufsidu shauma. Sasampunipun dipun terangaken perkara ingkang batalaken siang, menika dipun terangaken ugi perkara-perkara ingkang dianggep batalne siang. Jadi niku mboten batalne siang. Nggih. Menika wonten pinten-pinten perkawis ingkang dipun sebataken wonten ing buku menika, wah, kathah niki ngantos 18 niki Pak nggih. Wonten 18. Ning intinipun menika sedanten mboten batalne si siang. Sing batalne siang nggih niku wau sampun dipun terangaken. Ingkang sepisan nggih menika al aklu awi syurbu nasian au mukhtian au mukrahan. Fala qada'a alaihi wala kaffarata. Qalihi sallallahu alaihi wasallam man nasya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Innallaha wada'a an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Ingkang sepisan nggih menika dahar ngunjuk ning kahananipun karana napa? Lali. Karana lali utawi karana kleru. Utawi karana mukrohan dipaksa wong liya, dipaksa diancem, kowe nek ora gelem madang tak pateni kowe ngaten niki. Ancaman. Nah ngaten niku jenenge mukroh niku ngaten niku nggih. Nek mung diancem kowe engko ora tak kei sangu, senes napa? Senes anceman ya, niku nggih to. Gitu. Nah, tiang ingkang dahar ngunjuk kanthi kahanan niku wau, lali utawi kleru utawi mukroh. Nggih, mukroh niku dipaksa niku wau. Fala qada alaihi wala kafara. Menika mboten bayar qada, mboten ganti siamipun lan mboten sah bayar kafara. Atasipun menika siamipun tetep napa, Pak? Sah. Tetep sah, gitu. Nek lali ginang, Pak, nggih. Tiang napa niku ingkang dahar ngunjuk lali ngerti-ngerti mak geguk nggih terus kelingan lho aku poso. Nah niku biasa nek niku. Biasane pun sing nembe napa niku mantu saking gamelan gitu niki kesel-kesel ngeting-ngeting ning omah kaya kok seger men terus gandeng biasane pun ngaten niku nggih langsung wae dibat ngaten niku. Tibae poso. Niku mboten-mboten napa? Mboten-mboten batalne siang. Nggih. Mboten batalne siang menawi dhewe niku napa niku pun lewat ngeten nggih. Atasipun daharan niku pun mlebet wonten jero, pun mboten batane siang. Nek tesih wonten mriki, Pak, ngantuk ngapunten. Tesih wonten ing mulut terus kok dhewe kelingan, aku lali. Wah, gandeng lali ora apa-apa tak lek sisan. Niku pun batal berarti niku. Paham napa mboten Pak niki, Pak? Dados napa niku nalikanipun mlebet ni daharan wonten ing mulut nika tesih lali. Gitu. Ning nalikane pun daharan niku tesih wonten ing mulut menika dhewe kelingan. Oh, aku poso. Gitu. Oh, aku mau lali ding ora apa-apa wis mbok nisisan ngaten niku. Niki batal siamipun. Gedhaipun apa? Nek pun kelingan tesih wonten daharan wonten ing mulut menika nggih dilepeh mawon. Dilepeh mawon. Amargi nek diterusne atasipun dhewe sengaja, gitu. Pun mboten lali. Ngaten niku. Nah niki. Mukhtian. Mukhtian menika kleru, Pak. Kleru. Dikirone contoh mawon ngene iki. Dheweke maem ngombe utawa dahar munjuk niku dikirone dereng napa? Dereng fajar. Nggih, cek sahur enak-enak ngene ta. Gandeng napa niku listrike oglangan ngene ta. Adan niku mboten krungu, ngene ta. Oglangan ora ngerti napa niku fajare jam pira, ngene ta. Pas HP ini niku sing biasane pun kebak baterai ini kentek gitu. Orang ngerti jam oglangan kan. Terus nggih mboten saged medal ningali napa? Fajar Shodiq, amargi mboten biasa ningali Fajar Shodiq gitu, mboten paham. Dikirane pun napa dereng fajar. Tetep diterusne wae gitu. Maem muncul ngantos rampung. Ngerti-ngerti bae wis padha rampung mulih keng masjid. Nah ini keliru ngaten iki. Ngaten iki keliru. Ning insyaallah niku mboten napa-napa. Amargi napa? Dhewe niku nggadhahi anggapan niku dereng mlebet fajar. Nggih. Senajan to nek badhe napa niku berhati-hati nalikane pun kahanan kados mekaten, monggo menawi dipun gantos monggo. Amargi menika berhati-hati mawon gitu. Ngoten. Dalilipun nggih wonten ing hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW paring pangendikan man nasya wa huwa shaimun. Sing sapa lali dheweke lagi poso, banjur dhewe niku ma'am utawi ngombe fal yutim masaumahu, dheweke napa niku nyempurnakne siame posone niku disempar sempurnakne wae fa inna ma at'amahullahu wa saqa. Satemene dheweke niku wis diwenehi makanan lan minuman dening Allah Subhanahu wa taala. Ataupun menika bonus saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih bonus terus nggih. Ning repotine pas lali niku napa panganan sing seret gitu. Panganan seret mlebu seret waduh iki lali terus kelingan waduh niki nek repot ngaten nggih mun resiko ngaten iki. Oke, ini gue resiko. Oke. Terus engkang ngongkok kalihipun. Niku wau pun nggih. Engkang kalihipun engkang boten batalaken siam ugi alqai'u biduni ta'ammudin. Nggih menika muntah tanpa sengaja. Niku wau sampun dipun terangaken dipun sebataken hadisipun wonten mriki man zara'ahu alqai'u wa huwa shaimun falaisa 'alaihi qadha. Sing napa niku? Dara'ahul qai ma atasipun dhewe niku muntah kanthi mboten sengaja atasipun kebelet muntah ngene dara'ahul qai dhewe muntah terus gandeng napa niku kananipun pancen dhewe niku mboten kiat nahan gitu terus muntah wa huwa shaim nalika dhewe niku poso falaisa 'alaihil qada dhewe ora ana kewajiban ganti siamipun atasipun siamipun menika tetep sah. Selanjutnya ingkang ketiga nipun, ingkang ketiga nggih, perkara ingkang boten batalaken siam al-qublah lizaujati lisyaikhi wasyabi idza lam tuaddi lil jima'i. Nah niki Pak, nggih, ngambung bojone. Ngambung bojone niku boten batalne siam, ya ta. Sae menika kanggenipun wong sing sepuh utawi tiyang ingkang tesih nem boten batalne siam sami mawon, ngaten nggih. Nggih. Syaratipun boten apa? Boten jalari nindakne napa niku wau jima. Nggih, berhubungan suami istri. Nggih niku. Nek napa niku nek bablasen nggih niku sing bahaya niku. Pramila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika napa dipun tangleti kalian nem-neman babakan napa niki ngambung bojone dilarang, Pak. Nalikanipun poso dilarang. Nggih, sing takon sapa niki? Cah nem-neman. Manten anyar contone gitu. Manten anyar. Ya Rasulullah, nek ngambung bojoku piye? Aja kowe aja ngambung bojomu nek poso. Ya kan? Nah niki napa niku sadur dari atasipun nah napa niku menutup pintu yang menghantarkan kepada perbuatan sing bisa membatalkan siang niku mau. Lah nalikane pun ditangleti kalian tiyang ingkang sampun sepuh, ngambung bojone napa? Wis ra apa-apa, ngoten. Mariki benten kahananipun. Neng intinipun bilih napa niku mencium utawi ngambung bojone niku mboten batalaken siang. Niku jane niku ngaten. Gitu. Ananging sikapipun Nabi Muhammad SAW niku namung kangge napa? Kangge ngati-ati menalikanipun dipun tangleti kalian cah nem-neman ingkang sampun omah-omah gitu sampun menikah, sampun rabi nggih. Dipun terangkan Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa shaimun wa yubashir wa huwa shaimun wa kana amlakukum li irbihi. Biasanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikanipun siang nggih biasa ngambungi bojone gitu garwanipun wa yubashiru lan biasanipun nggih gojekan kalian bojonipun garwanipun semahipun gitu lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika tiyang ingkang paling saged napa paling saged menahan hawa nafsunipun. Ya menjaga diri. Angaten. Terus menika dipun pendhet hukum saking mriki bilih mencium utawi ngambung bojone niku mboten membatalkan siam insyaallah taala. Selanjutipun engkang kawan sekawan ketambahin nggih. Mun rubut nomor dereng iki. 59. Kirang 1 menit. Al-ihtilam naharon walau kharajal maniyu. Nggih. Engkang ngongkos kawanipun nggih menika ngimpi basah nalikanipun siang Ramadan wekdal siang niki nggih, ngimpi basah tilem. Nggih, kok ngimpi basah? Senajan to menika medal ngapunten air mani nipun siangipun mboten batal. Amargi mimpi basah menika mboten kanthi sengaja. Kita syahwatipun menika mboten dipun tindakne kanthi sengaja. Sehingga dhewe niku mboten batalaken batalaken siang mimpi basah menika. Ugi ingkang mboten batalaken siang ugi nggih menika khurujul mani min ghairi ta'muddin aw qasdin. Kayifatir fayunazil. Nggih. Medalipun air mani nalikanipun sadar ning mboten kanthi sengaja. Maksudipun mboten aku tepak nggih niki, mbok menawi rada-rada rempet-rempet. Mboten kanthi sengaja maksudipun nggih mboten nek cangkem ngono biasanipun napa? Onani ngaten niku nggih. Dolanan niku nggih, nggih to. Mboten kanthi sengaja. Namun mikir-mikir mawon. Bayang-bayang nih, terus akhirnya pun medal menikmati ini buatan batal pensiun. Ini nek kandi sengaja pak, ngapunten. Ini aku mau sing nopo, istilahnya pun mau nani ngatain aku gini. Gini, dolanan anu nih terus ngapunten ini gini. Ini ilmu pak, gini buatan apa-apa gini. Terus kalau akhirnya pun medal mani ini pun, ini aku batal pensiun. Insya Allah. Ini batal pensiun. Amat ini aku pun istilahnya pun melampiaskan hawa nafsu ini pun. Melampiaskan syahwatipun. Gitu. Wonten ing kemaluan niku. Senajan to menika mboten apa? Mboten kalebu jima, nggih to mboten kalebu apa? Berhubungan suami istri. Ning niku tetep membatalkan siam. Ning konsekuensinipun namung setunggal nggih menika napa wau? Qadha ganti wonten ing dinten sanes mboten bayar kafarah. Amargi ingkang bayar kafarah niku namung al jima nggih menika berhubungan suami istri. Mengatakan bapak-bapak ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah menika sampun mlebet wekdal isya. Mbok menawi dipun cekapaken rumiyin mungkin dipun lajengaken tesih wonten ing pembahasan pinten-pinten perkawis ingkang boten batalaken siang. Insyaallah dipun lajengaken wonten ing wekdal sanes kita akhir rumiyin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.